بسم الله الرحمن الرحيم. هيچ بسيسكي إمام شركة وارسا، إمامın şirki varsa gerçekten görünen, bilinen bir şirki varsa hiç şüphesiz ki onun arkasında namaz kılınmaz. Onun arkasında namaz kılınmaz.